geregeld voor korte wasjes. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen Goudse kaas 48 plus, 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Fans van Voordeel. Aldi. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact. Met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering. Wow! Kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl. Word een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. Koekoek. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak inclusief LED-verlichting voor €133. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer vitamine deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Dag liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 11 uur. Nederlanders in de Iraakse stad Erbil moeten de hotels mijden, zegt het Nederlands consulaat. Er zijn signalen dat hotels in Erbil worden aangevallen. Bij het vliegveld zijn drones neergehaald. Meerdere hotels in Erbil zitten vlakbij het Amerikaanse consulaat. Dat zou een doelwit zijn van Iran na de Amerikaanse aanval van gisteren. Nederlanders die vastkomen te zitten in het Midden-Oosten kunnen hun geld terugkrijgen via een speciaal garantiefonds. Maar wel alleen als ze hun volledige reis in één keer hebben geboekt. Bijvoorbeeld via de vliegmaatschappij. Daar is een speciaal potje voor. Die garantie geldt ook voor mensen die moeten overstappen in het Midden-Oosten. Lange rijen bij tankstations vandaag, nu de prijs van benzine waarschijnlijk omhoog gaat. Het AD schrijft dat automobilisten hun auto nog snel volgooiden. Sommigen hadden ook jerrycans bij zich, schrijft het AD. Experts verwachten dat de benzineprijzen snel gaan stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. En in de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles afstand genomen van de laatste plaatsen. In Rotterdam werd concurrent Excelsior met 1-0 verslagen. Het enige doelpunt viel 10 minuten na rust. Excelsior had kansen op meer, maar benutte die kansen niet. Het gat tussen Excelsior en de 16e plek is nu 4 punten. Soms nog regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht, het wordt 13 tot 17 graden. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. 538 verkeersinformatie door Flitsmeister dan. Geen vertragingen, wel best wel veel controles voor, wat is het? 11:04 s'avonds op zondag. De A1 Deventer naar Apeldoorn. Een flitser gemeld bij Deventer 98.4. De A2 Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 94.2. De A2 echt naar Maastricht bij Meersen 251.8. En de A2 Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel 100.4. A7 Drachten-Heerenveen bij Terwispel 155.3. De A10 de Zeeburgertunnel is dat richting Amsterdam-Noord bij 4.4. De A12 Zoetermeer naar Gouda bij Blijswijk 19,4. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 20,9. En de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Rotterdam 53,7. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro, please. Zei hij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Kijk eens naar buiten. Mis je iets? Inderdaad. Kleur op het terras. Daarom nu bij Intratuin 2 sixpacks kleurige violen voor maar 5 euro. Blijf je verwonderen. Intratuin. Ook niet normaal gewoon bij Transavia. Tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf 48 euro op transavia.com. 538. Met I Just Might en nieuwe muziek van Maxime en Babette. Dat komt eraan, maar eerst Kensington. Radio 538. Give me your love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away. De enige ster die niet te zien was in de planetenparade van afgelopen week. Jouw weekend. Jouw 538. Mars was als enige niet te zien in de planetenparade. 6 planeten uit het zonnestelsel die achter elkaar te zien waren. Maar Bruno Mars ga ik in jullie wel zien. Laat Daphne weten in de app van 538. Vrouwen die woordgrappen maken, ik ga daar ontzettend goed op. Dus dankjewel Daphne voor je appje. Daarmee heb ik ook een compliment uitgedeeld. En dat moet ook, want vandaag is het ook nog, tenminste nog een uurtje of zo, Nationale Complimentendag. Dus ik wil jou ook een compliment geven. Goed dat je luistert naar 538. Laat niemand ooit tegen jou zeggen dat je geen smaak hebt. Hey, je kunt deze week bij Mark de 538 Superprijs winnen. Wat dat is en hoe het werkt en wat het inhoudt, zo vertel ik je zo meteen. Maar het is heel dik. Ook een plek, denk ik, waar je nooit echt eerder geweest bent. Dus als je dat wint, wordt het een first-timer voor je. Nou goed, zometeen meer over de 538 Superprijs die je donderdag kunt winnen bij Mark tussen 2 en 4 hier op 538. Alvaro Soler komt eraan met El Mismo Sol. Maar eerst nieuwe muziek van Maxime en Babette. Dit is Hoe Dan Ook voor je op Radio 538. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom hoe Met een liedje over de zon. Nou, die komt er morgen wel bij, hoor. De 538. Superprijs. Superprijs. Nou, is dat niet zozeer de superprijs waar ik heen wil, maar het is wel lekker dat die schijnt. Het kan morgen 18 graden worden in het zuiden. 13 graden in het noorden van het land. De ochtend begint een beetje bewolkt, maar na de rand trekt het allemaal open. En dan krijgen we lekker zonnetje op de bol. Maar de superprijs waar ik heen wil, die win je aanstaande donderdag tussen 2 en 4 uur bij Mark Labrand. En dan kun je misschien wel naar Tomorrowland Winter. Dat is bovenop Alpe d'Huez in Frankrijk, in de sneeuw. En ja, daar zie je de allergrootste DJ's ter wereld in een setting waar je eigenlijk normaal gesproken nooit grote DJ's van de wereld ziet. Maar denk aan Afrojack tot Steve Aoki, van Charlotte de Witte tot Lucas en Steve. Ze staan er allemaal in de line-up. En op donderdag 5 maart maak je dus bij Mark tussen 2 en 4 smiddags hier op 538 kans op deze 538 superprijs. Met twee personen naar Tomorrowland Winter. Hoor jij welke hit er verstopt zit in de sneeuwbal die wordt gegooid? Dan bel je meteen 0909-3058. Zo gaat het werken. Dus lekker luisteren naar 538 en lekker winnen. Radio 538. vele van Filia's en zo. Maar dit is ook een hit van Taylor Swift. John Mayer kan roepen wat hij wil, maar... Het is toch vooral Taylor Swift natuurlijk die dit maakt. Have my heart op 538. Straks Ed Sheeran nog met Shape of You. En dit is Calvin Harris. Hi, this is Calvin Harris. Zeg ik.

Die is loco in de goede zin van het woord overigens. Want ik weet niet of je meegekregen hebt wat hij gaat doen. 14 maart hebben we opnieuw de 538-ochtendrun, de derde editie. Tot op heden is hij bij elke editie betrokken geweest. Sterker nog, ik denk dat het aan Jeroen van Veen te danken is dat de 538-ochtendrun überhaupt bestaat. Maar voor de derde editie van 14 maart aanstaande wilde hij iets bijzonders doen. Dus heeft hij gezegd, weet je wat ik ga doen? Ik ga in de week voorafgaand aan de ochtendrun ga ik 538 kilometer hardlopen. Ja, ik vind dat loco. Maar dus in de goede zin van het woord. En je kunt hem steunen. Je kunt met hem meelopen. We gaan hier namelijk twee loopbanden inzetten volgende week. Waarop de ene voor Jeroen is en de andere voor iedereen die mee wil lopen. Je kunt hem ook financieel steunen. Dat kan allemaal via 538.nl/538 kilometer. Oftewel 538 kilometer. Je hoeft het niet meer uit te schrijven. Maar daar vind je alles over ja, het nogal loco idee van Jeroen. Maar ja, het is wel waanzinnig. Alles om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Allemaal voor de 538-ochtendrun van 14 maart aanstaande. Dus wil je meer weten, check even 538.nl. Fleming en Meteor, zometeen niet nodig. Komt eraan naar de Fray met How to Save a Life. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I would have stayed up with you all night. Had I known how to save a life. lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt. Is er na al die jaren niet toch de wagen zit voor mijn vraag? Kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Wat man is depressief, oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Nodig op 538. Marnix, gaat het wel goed met je? Jawel. Nou, je gooit je net bijna je killermandel op die balie hier. Is die partij te hoesten? Ja, ik ben al 4 à 5 weken echt goed verkouden. Ik denk, 4 à 5 weken? Ja, maar iedereen in Nederland heeft daar geloof ik last van. Echt die hele hardnekkige verkoudheid die echt heerst, weet je wel. Daar zit ik al sinds begin februari mee. Ben jij niet patiënt zero dan? Nee. Oké. Okay. Nee, want dit is gekomen nadat wij het 538 teamfeestje hebben gehad. Dus daar is iemand patient zero geweest. Daar was ik dus niet bij, want ik zit het verhaal aan te horen. Ik denk, ik heb daar helemaal nog geen. Maar ik kom dan waarschijnlijk nog. Ja. Maar daar, ja, ik was daar niet. Nou, dat was het superspread event. Ja, nou, ik kan er een paar aanwijzen die ziek waren. Waaronder, oh, ja? Ja, onze grote baas, die is daar. Oh. Dus die ontloop ik sowieso zoveel mogelijk, dus wat dat betreft. Verder wijs ik absoluut niet, hè. Maar nee, en ik ben nu op het punt gekomen dat ik het sowieso zat ben. Ja. Maar ik heb volgens mij mijn ribbenkast ook een beetje gekneusd. Dus de linkerkant, als ik hoest of nies of een beetje mijn keel ophaal. Ja. Nou, dan alsof je een slagersmes door je rib krijgt. Kan je ribben toch niet kneuzen door een verkoudheid? Ja, je bent toch ook laatst keihard met een snowboard op je muil gegaan? Is het daar niet door gekomen? Ja, maar dan had ik er toch gelijk last van gehad. Ja, dat is ook waar. Het is later gekomen. Okay, maar ik ben blij dat je op je werk bent. Dat verdient hulde en lof. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Gaan we weer op zoek naar de eerste luisteraar van de week. Ook dat nog. Ja joh, traditie hier bij 538. Iedere zondag op maandag gaan we op zoek naar de eerste luisteraar van de week. Jij kan het zijn als je om 12 uur precies belt. 09-09-3000-538. En wat je dan wint, Martijn, dat is zo goud. Nou, dat weet ik wat jij wint. Want jij wint het 538 slaapmasker. Het is leuk voor de slaapkamer. En je kunt ermee slapen. Nou, ik zal je nog eens wat vertellen. Ik zat hier door de week mijn programma te doen. En toen had ik ook een spelletje gespeeld. Toen moest ik ook prijzen uitreiken. En toen zei de winnaar van het spel tegen mij: kan ik niet zo'n slaapmasker krijgen? Hatsa. Dus ik heb er één weggegeven, dus je mist er één in je voorraad. Zometeen, na 12. Marnix Westhuis, hier op 538. Call me circling around my